gitarę i teraz kolejna nowość Nancy and Dillon. Sun going down in the western skies, touches the gold in a dead man's eyes. Long have they hungered, long have they known, you can lose your mind and soul. Looking for the Dutchman's gold in the superstition mountains near Tortilla Flats. Jacob Waltz found gold. He never once looked back. He never told a soul until he grew so that the gold beneath his bed called his name. Yeah, the gold beneath his bed called his name. And the weavers need all coming up in the eastern skies. One man falls and another man dies. Long have they hungered, long have they known, you can lose your mind and soul. Looking for the Dutchman's gold near Apache Junction, Highway 88. Wind blows up from hell and enters heaven's gate. Julia Thomas knew, but she never told a soul till the gold beneath his bed called her name. Yeah, the gold beneath his bed called her name. If you pass through Red Hills, you've gone too far. If you pass through Red Hills, you've gone too far. I have no kindred, I have no dowry, just a maid in a landlord's home, and all my wages have gone for passage, and I set sail on the Państwu, a głos zwłaszcza tej pani Nancy and Dion pewnie powrócą już niedługo, a ta druga kompozycja przypominała jako żywo Dylana buty z hiszpańskiej skóry. Za chwilę do muzyki powrócimy, a tymczasem nasz bohater zmienił nazwisko, ale odnajdujemy go natychmiast. Idzie na lunch. Na lunch Hall udał się do baru typu Orange Julius na ulicy 8, a firmę tę polecał międzynarodowy przewodnik żarłoka po niedrogich jadłodajniach na ziemi. Hall był zachwycony grzanką z chili. Zjadł do końca i wyszedł na południowo-wschodni róg 6 Avenue i ulicy 8. Przed sklepem firmy Nathan stał człowiek z flagą amerykańską. Wokół człowieka gromadził się tłumek. Człowiek był stary, miał czerwoną, poliniowaną twarz. Mówił tak: powiadam wam, że umarli żyją nadal i nawet w tej chwili w najlepsze spacerują po ziemi. I co wy na to, he? Osobiście odezwał się Hall. Muszę przyznać panu rację, ponieważ stoi obok pana w postaci astralnej stara, siwa kobieta z uschniętą ręką. Boże święty, to na pewno Ethel. Umarła rok temu, proszę pana, a ja od tamtego czasu bezskutecznie próbuję się z nią porozumieć. Co mówi? Mówi tak, cytuję. Herbercie, przestań pleść głupoty i wracaj do mieszkania, bo żeś nastawił na kuchence rondelek, żeby gotować jajka. Tylko, że bez wody. I za pół godziny cała chałupa pójdzie z dymem. To Ethel, poznaję, ucieszył się Herbert. Ethel, jak możesz się tak dalej upierać, że plotę bzdury, skoro sama jesteś teraz duchem? Ona odpowiada, tłumaczył Hall, że jak ktoś nie umie nawet ugotować jajek, żeby przy tej okazji nie spalić całego mieszkania, to taki ktoś, no, wie o duchach. Zawsze mnie obcinała tym swoim cholernym gadaniem, zasmucił się Herbert. Dziękuję panu za pomoc. Popędził do domu. Czy nie była pani dla niego zanadto surowa, spytał Hall. Nigdy mnie nie słuchał za życia i po śmierci tak samo nie słucha. Na takiego jak on nie ma bata. Przyjemnie się z panem rozmawiało, no, ale muszę znikać. Dokąd? Zapytał Hall. Do domu leciwego ducha, a gdzie? Odparła i oddaliła się w sposób niedostrzegalny. Hall z podziwem pokręcił głową. Ech, ta ziemia, pomyślał. To jest dopiero ciekawe miejsce. Szkoda, że przeznaczone do kasacji. Poszedł dalej, a potem pomyślał. A może wcale nie do kasacji? Uświadomił sobie, że właściwie to nic nie wie. I poczuł się z tej racji bardzo szczęśliwy. I tu kropkę postawimy wraz z autorem, by przysłuchać się kolejnym wykopaliskom. Graliśmy to lata temu. Els Barros de lo Cort. Ach, no właśnie, stoję sobie na peronie razem z państwem i przerzucamy się żartami, nierzadko się grąpiąc, chyba tak to się odmienia, czy grąpując. A tymczasem nasz pan Hall przeszedł pasażem kosmicznym z ulicy 16 Zachodniej na Central Park, Cathedral Parkway. Musiał się raz przesiąść w Utah, stan Arizona, mieście słynącym z najstarszego na świecie wolno stojącego silosu. Na Cathedral Parkway stało 10 gigantycznych katedr podarowanych ziemianom przez religijne gady Sajny II. Dla uniknięcia kłopotów ze strony władz lokalnych katedry udawały, że są z piaskowca. Zwiedzających było dzisiaj mnóstwo. Wenusjanie przybrani za Niemców, salitarianie w strojach hipisów. Kto lubi, żeby go brano za turystę? Drobny zgrzyt, jakiś grubas, nie mający nic wspólnego z uprzednio napotykanymi grubasami, podszedł do Halla i zapytał: przepraszam, pan Hall, papazjan? Hall zmierzył faceta spojrzeniem. Dostrzegł nieznaczne przebarwienie na wątrobie, nic poważnego, no, powiedzmy, plama wątrobowa. Poza tym gość nie miał żadnych cech szczególnych, no, chyba że otyłość. Jestem Artur Ventura, przedstawił się pański sąsiad. Z Aldebarana? Zainteresował się Hall. Nie, z Bronx, tak jak pan. Na Aldebaranie nie ma Bronx, oświadczył Hall, chociaż nie był specjalnie w nastroju do wygłoszenia prostych zdań oznajmujących. Przestań się wygłupiać, Hall. Nie macie w domu prawie od tygodnia. Ellen odchodzi od zmysłów. Chcę zawiadomić policję. Ellen? No, twoja żona. Hall zrozumiał, co się dzieje. Doświadczył autentycznej sceny konfrontacji połączonej z kryzysem osobowości. Czegoś podobnego przeciętny turysta pozaziemski na ogół nie przeżywał. Cóż to będzie za bezcenne wspomnienie, jeżeli tylko zachowa je w pamięci. Rozumiem, rzekł Hall. Bardzo ci jestem wdzięczny za tę informację. Przykro mi, że przysporzyłem kłopotów żonie. Moja kochana Melon. Ellen, poprawił Ventura. No tak, powiadom ją, że wrócę, jak tylko zakończę zadanie. Jakie zadanie? Moim zadaniem jest znaleźć własne zadanie. My, istoty wyższe, mamy to do siebie. Uśmiechnął się i chciał odejść, lecz Artur Ventura okazał szczególną zdolność rojenia się. Otoczył papazjana ze wszystkich stron, wydawał dźwięki i demonstrował odruchy ponaglające. Papazjan przez moment rozważał możliwość wymyślenia promieniowania laserowego i pozabijania wszystkich dookoła, ale to oczywiście nie licowałoby z duchem sytuacji. Tak więc stopniowo i przy pomocy wielu osób, niektórych w mundurach, papazjan doprowadzony został do mieszkania w Bronx, gdzie wpadła mu w objęcia kobieta płacząca i wygłaszająca liczne teksty natury osobistej i tendencyjnej. Hall wydedukował, że ta kobieta to Ellen, ta sama, która uważała się za jego żonę i miała na dowód tego odnośne papiery. Takie rzeczy. Kropka. A u nas po Hiszpanach powracamy na Saharę. Kel Asów i kolejna nowość. Stay down. Black Tenere. Nowa płyta, jeszcze dwa utwory przed nami. 31 minut już. No właśnie. Papiery. Powracamy do Nowego Jorku, do Bronxu. Z początku zabawnie było mieć żonę i przydział dzieci i bogobojne zdjęcie i konto w banku i samochód i kilka zmian ubrania i inne rzeczy, które zwykle miewają ziemianie. Hall bawił się wszystkimi nowymi zabawkami. Bez trudu udawało mu się grać rolę męża Ellen. Wszystkie przesłanki miał jak na dłoni, do wyboru. Niemal codziennie Ellen zadawała mu pytanie: kotku, ty naprawdę nic a nic nie pamiętasz? Na co Hall odpowiadał: no nic a nic, ale na pewno sobie przypomnę. wtedy Ellen płakała. Do tego też się przyzwyczaił. Nie jego sprawą było oceniać sytuację. Sąsiedzi rwali się do pomocy, przyjaciele okazywali wielką troskę. Wszyscy czynili ogromne wysiłki, żeby nie dać po sobie poznać, że wiedzą, że Hall sfiksował, zbzikował. No, wariat. Hall Papazian nauczył się wszystkiego, co robił niegdyś Hall Papazian i robił to samo. Nawet najprostsze czynności dostarczały mu wielkich emocji. Czy aldebarański turysta mógł przeżyć piękniejszą przygodę niż żyć na ziemi życiem ziemianina, będąc przez innych ziemian traktowany jak ziemianin? Owszem, popełniał czasem błędy. Trudno mu przychodziło wykonywanie właściwych czynności we właściwym czasie. Stopniowo jednak nauczył się, że nie należy kosić trawnika o północy, ani budzić dzieci o 5 z rana, żeby się przespały, ani wychodzić z biura o 9 wieczorem. Nie wiedział, czemu mają służyć te ograniczenia, ale dzięki nim wszystko było jeszcze ciekawsze. Znowu kropka, w zasadzie nawet kropa. A przed nami brykanie po Saharze. patrzę na zegar, przestaje być naszym przyjacielem. W związku z tym trzeba podgonić naszą opowieść, by nie została bez puenty. Na wyraźne życzenie Ellen Papazian udał się do niejakiego doktora Cardomana, osoby specjalizującej się w czytaniu ludzkich myśli, orzekaniu, które z tych myśli są prawdziwe, dobre i owocne, a które kłamliwe, złe i bezproduktywne. Cardoman, od jak dawna wydaje się panu, że jest pan istotą pozaziemską? Papazian, zaczęło się to wkrótce po moich urodzinach na Aldebaranie. Cardoman, oszczędzi pan sobie sporo czasu i mniej sobie, jeżeli raz na zawsze uświadomi pan sobie i przyjmie to do wiadomości, że jest pan człowiekiem obłąkanym, któremu pęta się po głowie tysiąc szalonych pomysłów. Papazian, równie dobrze, zaoszczędzimy sobie czasu, jeżeli pan uzna, że jestem samcem aldebarańskim postawionym w niezwykłej sytuacji. Cardoman, nie wiem, bracie, słuchaj, upór na nic się tu nie zda. Trzymaj się moich założeń, a ja cię znormalizuję. Papazian, nie wiem, bracie. To jest kropka, ale zignorujemy ją. Proces zdrowienia posuwał się stopniowo. Zapadała noc, a po niej nastawał dzień. Nadszedł tydzień podporządkowany miesiącowi. Hall miewał przebłyski świadomości, które doktor Cardoman witał owacyjnie i które Ellen odnotowywała w manuskrypcie pod tytułem Powrót z otchłani kosmosu. Relacja pewnej kobiety z jej życia z mężczyzną, który wierzył, że pochodzi z Aldebarana. Pewnego dnia Hall rzekł do doktora Cardomana: wie pan co, zdaje mi się, że wraca mi pamięć. Zauważył doktor Cardoman. Z mieszanymi uczuciami przypomniałem sobie, że kiedy miałem 8 lat, podawałem kakao żelaznemu flamingowi na trawniku w domu rodziców, niedaleko zagajnika, w którym wraz z Mary's Halley dokonywaliśmy wspaniałych i wstydliwych eksperymentów. Niecałe 100 jardów od rzeki Chesapeake. Dalej rzeka Chesapeake wpadała nieodwołalnie w galaretowate głębiny zatoki Chesapeake. Pamięć ekranowa, podsumował Cardoman po zapoznaniu się z materiałami, które zestawiła dla niego Ellen. W wieku lat 8 mieszkał pan w Youngstown, stan Ohio. O cholera, powiedział Papazian. Nie szkodzi. Zmierza pan w dobrym kierunku, pocieszył go Cardoman. Każdy ma pamięć ekranową, zawierającą lęki i przyjemności wszystkich prawdziwych doświadczeń, które należy chronić przed bankrutującą często psychiką. Czułem, że to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, powiedział Papazian. Proszę niczego nie przekreślać. Pańska pamięć ekranowa bardzo nam pomogła. No, bardzo pan uprzejmy, powiedział Hall. A teraz wracajmy pod starą, dobrą tablicę psychiki. Wyrwał się z rozmaitymi wspomnieniami. A to lata młodzieńcze, które spędził jako chłopiec kabinowy na brytyjskiej kanonierce patrolującej Yangtze. A to 6 urodziny obchodzone w Pałacu Zimowym w Sankt Petersburgu. A to 25 rok życia, kiedy pracował jako kucharz od krótkich dań w Klondike. Wszystko to były wspomnienia niewątpliwie ziemskie, tylko całkiem nie te, których oczekiwał doktor Cardoman. O, z analizą marzeń sennych poczekamy na chwilę, bo jeszcze powrócimy. Kev Asów. Under the ocean, 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży po Nowym Jorku, Bronxie i innych okolicach. Ni stąd, ni zowąd powracamy do lektury. Pewnego pięknego dnia u drzwi pojawił się domokrążny sprzedawca szczotek i zażądał rozmowy z panią domu. Wyszła. Nie będzie jeszcze przez parę godzin, powiedział Papazjan. Ma dzisiaj lekcję demotycznej Greti, a potem zajęcia z Intaglio. Doskonale, powiedział komiwojażer. Tak naprawdę to chciałem się widzieć z panem. Nie potrzebuję szczotek, rzekł Papazjan. A pies z nimi tańcował. Jestem pańskim wakacyjnym oficerem łącznikowym. Przybywam, żeby pana poinformować, że odlatujemy dokładnie za 4 godziny. Odlatujemy? Wszystko, co dobre, ma swój koniec. Nawet wakacje. Wakacje? No daj pan spokój, zniecierpliwił się konwojażer. Cholerę można dostać z tymi aldebarańczykami. A pan skąd? Z Arktusa. My na Arktusie posługujemy się solidniejszą psychiką i nie pozwalamy sobie na luki pamięciowe. My, aldebarańczycy, zawsze chętnie pozwalamy sobie na luki pamięci, przyznał Papazjan. No, dlatego właśnie ja jestem oficerem łącznikowym, a pan turystą. Przyjemnie się pan bawił z tubylcami? Jednego nawet, zdaje się, poślubiłem. Raczej jedną, odparł Papazjan. A ściślej mówiąc, jestem chyba sparzony z jedną taką, której poprzedni samiec wyglądał dokładnie tak jak ja. Nasza robota, wyjaśnił Arcturian. Autentyczne ziemskie stadło to był punkt pańskiego programu turystycznego. No, idzie pan? Melon, bidulka, bardzo się zmartwi. Jej imię brzmi Ellen. Jak większość ziemian, poświęca swój czas głównie zamartwianiu się. Nie mogę pana zmusić do powrotu. Jeżeli decyduje się pan zostać, następny statek do domu będzie pan miał za jakieś 50-60 lat. A niech to szlak trafi, powiedział Papazjan. Zobaczymy, kto pierwszy dotrze do statku. O, tu kropka i skoro jesteśmy o kosmitach mówimy, to musi pojawić się Jon. Zimna rosa, jutro będzie mróz, ha, ha, ha. Jutro będzie mróz. Tylko proszę cię, Kasieńko, okienko otwórz. Tylko proszę cię, Kasieńko, tylko proszę cię, Kasieńko, okienko otwórz. Ja ci okna nie otworzę, bo ci się boję, ha, ha, ha. Bo ci się boję. Bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju. Bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju. Dum ci spokój, dum, Kasieńko, dum ci spokój, dum, ha, ha, ha. Dum ci spokój, dum. A jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A jak ci się nie spodoba, a jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A cóż ja bym za serduszko, za serce miała, za serce miała, żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Żebym ja cię w czarną nockę, żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Matuś moja ukochana, wytwar dośpicie, wytwar dośpicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie wicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie wicie. Wiam ja o tym wiem, Kasieńko, wiam ja o tym wiem, ha, ha, ha. Wiam ja o tym wiem. Jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczuj jego psa. Jak on drugi raz tu przyjdzie, jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczuj jego psa. Jedenaście minut, a zatem kończymy nasz urlop. Statek kosmiczny był tak sprytnie pomyślany, że wyglądał jota w jotę jak miejscowość Fairlawn, stan New Jersey. Prawdziwe Fairlawn, stan New Jersey, przeniesiono w całości do prowincji Rajasthan w Indiach. Nikt nie dostrzegł różnicy poza Izraelitami, którzy natychmiast przysłali rabina i eksperta od guerilli. Ale ja ciągle niczego nie pamiętam, pożalił się Hall wakacyjnemu oficerowi łącznikowemu. To naturalne. Bank pamięci zostawił pan w skrytce na pokładzie statku. Po co to zrobiłem? A, żeby się nie czuć wyobcowanym. Pańskie dawne wspomnienia nakładają się jak ulał na bieżące. Pomogę panu je posegregować. Wszyscy byli na pokładzie, cali, zdrowi, z wyjątkiem kilku nieuniknionych ofiar bujek w portach Ameryki Południowej. Owych nieszczęśników miano rekonstytuować w terminie późniejszym. Poza kacem nie pozostanie im nic z przykrych doświadczeń. Statek wystartował równo o północy. Przelot odnotował Korpus Obserwacyjny Amerykańskich Sił Powietrznych w Scrapple, stan Pensylwania. Obraz radarowy zinterpretowano jako potężną akumulację mieszaniny gazów przy jednoczesnym przelocie licznego stada jaskółek. Mimo dokuczliwego kosmicznego chłodu, Hall wytrwał przy burcie patrząc, jak ziemia nikt nie w oddali. Wracał do codziennego kieratu fotomonicznego konfiguranta systemów cząstkowych, do żon i dzieciaka, do wszechobecnej rdzy i liszaju. Wracał jednak bez wielkiego żalu. Dobrze wiedział, że ziemia to przyjemne miejsce na urlop, ale żyć tam na stałe nie sposób. No właśnie, nie ma czego się grom... Już zapomniałem, jak to było, ale odnajdę. Grąpić? Tak. W każdym razie my tutaj na ziemi jeszcze pozostaniemy przez chwilę. Była prośba o whisky. Priests, lepiej późno niż wcale. Na zakończenie. Here come the ranting lads. Three cheers for the ranting lads. Here come the ranting lads. Three cheers for the ranting lads. Those times back here again. Ranting happy or ranting sad, we'll bring those times back here again. Will those times come back here again? Young at heart, with bodies old, bringing those times back here again. When memories of the purest gold, we'll bring those times back here again. Will those times come back here again? The ramparts, they've got the whole world in their hands. Happy hearts, the colliers, the galley ragged lads. Running by the light of the moon, the ragged lads will come too soon. Look at me, I'm on the tune, I'll name with the ragged lads. Tak, myślę, że w tym nastroju moglibyśmy pozostać już do końca, bo zaledwie 5 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym The Whiskey Priest, bracia Millerowie, w tym i Glenn Miller, z płyty, z której chyba, takie mam wrażenie, nigdy jeszcze nie graliśmy. Welcome to the party! Child! Yeah. To